นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของลางบอกเหตุนะครับในอดีตคนโบราณเนี่ยท่านมีเหตุเตือนหรือว่าลางบอกเหตุถึงความตายไว้หลายประการด้วยกันเช่นว่ารูปภาพที่แขวนหรือว่าตั้งไว้ดีๆอยู่ๆก็ตกหล่นลงมากระจกแตกคือสัญญาณเตือนให้ทราบว่าภาพของบุคคลนั้นกำลังเข้าสู่มรณะในกรณีนี้มักจะเป็นการเตือนบอกให้รู้กับผู้ที่รักและผูกพันกับบุคคลนั้นนั้นเป็นอย่างยิ่งใช่แต่รูปของคนเป็นๆ เท่านั้นนะครับภาพคนตายก็บอกเหตุกันได้เห็นจะๆกับภาพของคุณพ่อของคุณวิชิตเองที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วก่อนที่ท่านจะจากไปได้มอบพระเครื่องใส่ตู้เซฟเอาไว้ให้หลานสาวด้วยความวางใจที่อยู่ในเซฟและอยู่ในตู้ที่ล็อกกุญแจอีกทีก็ไม่ได้สนใจดูจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวคุณวิชิตก็มาบอกพ่อไม่รู้รูปปู่เป็นยังไงหน้าตาดุดูน่ากลัวจังเลยทั้งที่รูปปู่เนี่ยดูแล้วจะเศร้าด้วยซ้ำไปจนกระทั่งคุณวิชิตฝันถึงท่านมากับคุณยายในความรู้สึกเหมือนท่านกำลังโกรธพี่ชายมากเช้าขึ้นคุณวิชิตก็นั่งคิดถึงเรื่องภาพที่ลูกสาวเคยเล่าให้ฟังเอะใจขึ้นมาก็ไปดูที่ตู้ยังไม่ทันไขกุญแจก็รู้สึกว่าตู้มีรอยถูกงัดเปิดมาดูพระเครื่องที่อยู่ในเซฟก็คงอยู่ในสภาพเดิมแต่ก็มีรอยคล้ายๆถูกงัดส่วนพระที่อยู่ในกล่องสเตนเลสหายไปชุดหนึ่งคุณวิชิตก็รู้ทันทีว่าพี่ชายขโมยไปก็เลยยกพระเครื่องมาเก็บไว้เองเพราะว่าคนตายเนี่ยหวงของมากท่านก็รักหลานน้องท่านมากหลังจากนั้นภาพของคุณพ่อก็เป็นปกติดีต่อไปเป็นเรื่องของผึ้งบอกเหตุครับคนสมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าถ้ามีผึ้งมาตอมกอไม้หรือว่าช่อดอกไม้แห้งเนี่ยจะมีคนตายเกิดขึ้นในบ้านน้องตนเพราะมันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติมีอย่างที่ไหนผึ้งจะมาบินดมตอมกอไม้แล้วก็ดอกไม้แห้งเพื่อจะดูดกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ต่อไปคือเรื่องนกบอกเหตุนกในสายมรณะที่ใครๆเห็นแล้วก็จะเกิดความเกรงกลัวถึงภัยก็มีนกฮูกนกแสกกาดำนกเขาแมวนกแร้งนกแร้งในปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วก็ให้ฉายาว่าเป็นนกยมทูตหรือว่านกแห่งความตายโดยเฉพาะนกแสกจะเกิดความกลัวเป็นพิเศษเพราะถือว่าเป็นนกพาหนะของพระการบินผ่านบ้านใครไม่เกิน3วัน7วันคนในบ้านนั้นได้จัดงานศพแน่ไม่เพียงแค่บินผ่านเท่านั้นนะครับแค่เห็นว่านกกลุ่มนี้แวะเวียนมายังบ้านเราก็อย่าวางใจนกบางชนิดที่คุณวิชิตเองก็ไม่ทราบว่าเป็นนกอะไรนั้นโบราณท่านว่าหากมันบินมาเกาะยังหน้าต่างบ้านเราจ้องหน้าคนใดคนหนึ่งในบ้านแล้วก็โปรดทำใจเถอะครับเขาบอกว่าหากนกจ้องหน้าใครคนคนนั้นจะต้องตายเขาว่างั้นคุณวิชิตเคยประสบเรื่องนี้มาเกี่ยวกับนกบอกเหตุเพียงแต่มันไม่ได้จ้องหน้าจ้องตาหรือว่าบินผ่านข้ามหลังคาบ้านแต่อย่างใดคือเมื่อ10กว่าปีก่อนคุณวิชิตขึ้นไปเชียงใหม่เพื่อทำบุญบ้านของเพื่อนคนหนึ่งวันนั้นแขกเรือเยอะมากญาติข้างเพื่อนก็มาช่วยงานกันอย่างคับคั่งหลังจากพระสงฆ์ท่านฉันเพลและทำพิธีมงคลเสร็จแล้วก็กลับวัดที่เหลือก็นั่งคุยกันบ้างอยู่ภายในบ้านอยู่ๆไม่มีใครคาดฝันก็มีนกตัวน้อยบินเข้ามาเกาะในบ้านมาเกาะที่พื้นมายืนมองหน้าทุกคนด้วยความตื่นตระหนกใจสักครู่หนึ่งมันก็โผบินออกไปทันทีทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างมีสีหน้ากังวลใจคุณพิชิตไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแต่อดสงสัยว่านกตัวนั้นน่ะเป็นนกอะไรเพราะเห็นไม่ถนัดก็เลยถามเพื่อนก็ได้ความว่าเป็นลูกนกฮูกหรือว่านกเขาแมวเนี่ยละเพราะหน้าตามันดูน่ากลัวคุณพิชิตก็งงๆแล้วทำไมตัวมันถึงดำไม่เข้าท่าเลยคุณพิชิตเองไม่คิดอะไรหรือว่าเชื่ออะไรมากนักคิดว่านกมันก็จะหลงทางมาซะมากกว่าพอเสร็จเรื่องก็รีบกลับกรุงเทพเพราะว่างานเพียบหลังจากนั้นสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อนก็โทรมาบอกให้ไปร่วมงานศพของอุ้ยอุ้ยเสียแล้ว คุณพิชิตก็งงไม่คิดว่าจะเป็นอุ้ยเพราะว่าเมื่อวันงานที่มีนกบินเข้ามานั้นอุ้ยก็ไม่ได้มาร่วมงานด้วยท่านแก่มากแล้วอีกทั้งก็ไม่คิดว่าจะเป็นจริงดังที่เขาพูดกันในวันงานที่ว่านกผีน่ะบินเข้าบ้านคนเดี๋ยวจะต้องมีคนตายแน่ๆเออมันก็เป็นเรื่องประหลาดจริงหนอแต่ที่ประหลาดแล้วก็เหตุเกิดทันตาก็คือเรื่องมดแดงบอกเหตุมดแดงที่ว่านี่ไม่ใช่มดแดงแฝงกิ่งมะม่วงหรือมดตะลีตะลานประสบการณ์เรื่องมดแดงคันไฟเป็นลางบอกเหตุนี้คุณพิชิตเห็นมาด้วยสองตาเองถึงสองศพศพแรกเป็นคุณยายของแกเองอีกศพเป็นคนแถวบ้านที่สติไม่ค่อยดีเรื่องเริ่มด้วยคุณยายคุณพิชิตก่อนวันนั้นคือวันที่คุณยายเสียก่อนที่ท่านจะเสียตอนเช้าปกติท่านจะตื่นขึ้นมาแต่วันนั้นสายแล้วท่านก็ยังไม่ลุกก็เลยไปปลุกท่านคุณพิชิตต้องตกใจมากเพราะจู่ๆก็มีมดคันไฟมาขึ้นที่หน้าของท่านแกก็จัดการพิฆาตบ้างไล่บ้างไปจนหมดคุณยายเนี่ยจะมีอายุมากแล้วหลงลืมตามประสาคุณพิชิตน่ะใจไม่ดีแล้วเมื่อเห็นมดคันไฟมาขึ้นเพราะว่าพอจะทราบมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องมดนี่แต่ไม่เคยเห็นมากับตาหลังจากไล่มดแดงไปจนหมดแล้วคุณยายก็ดูจะซึมไปต่อมาไม่นานเกินรอคุณยายท่านก็จากไปอย่างสงบและอย่างสายฟ้าฟาดซะด้วยเพียงวันเดียวจริงๆวันเดียวที่ทุกคนต้องเตรียมใจและเตรียมการให้พร้อมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อต่อมาศพนายระนี่เป็นคนสติไม่ค่อยดีที่อยู่ในละแวกบ้านของคุณพิชิตวันนั้นคุณพิชิตออกไปซื้อของที่ตลาดเห็นนายระนั่งพิงตึกแถวท่ารถสองแถวต้องตกใจที่เห็นมดคันไฟขึ้นตามตัวแกเต็มไปหมดมีคนขับรถใจดีมาช่วยปัดมดแดงออกให้แกดูเหมือนนายระจะไม่สบายญาติก็พาส่งโรงพยาบาลวันต่อมาก็ได้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตซะแล้วพอคุณพิชิตเห็นเจ้ามดคันไฟขึ้นใครที่ไหนแล้วก็บอกตามตรงใจมันหวิววูบว่าไปเลยล่ะเออเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆเนี่ยคุณบัญชาอีกคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังแกบอกว่าจำได้ว่าสมัยเด็กๆแม่เคยเล่าให้ฟังว่าบ้านเราเนี่ยต้องย้ายกันบ่อยๆก็เพราะว่าพ่อเป็นตำรวจต้องย้ายไปประจำที่โน่นบ้างที่นี่บ้างแล้วก็ยิ่งในยามที่บ้านพักของทางราชการไม่เพียงพอแล้วก็ทำให้จะต้องไปหาเช่าอยู่เอาเองก็เลยกลายเป็นที่มาของเรื่องเกี่ยวกับผีสางๆที่แม่เองเจอมากับตัวบางเรื่องก็มาจากเพื่อนบ้านที่เป็นแม่บ้านนายตำรวจที่ต้องย้ายตามสามีมาเหมือนกันเรื่องผีหรือว่าประสบการณ์ทางวิญญาณที่เคยได้รับฟังมาก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าให้ลูกๆฟังในเวลาต่อมาเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาในสมัยนั้นถนนหนทางในชนบทยังไม่เจริญเหมือนในทุกวันนี้เวลาจะไปไหนมาไหนกันทีก็ต้องเดินกันซะเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักรถยนต์ส่วนตัวไม่มีใช้นอกจากรถยนต์ของหลวงเวลาออกตรวจท้องที่ก็ต้องเดินกันเป็นส่วนใหญ่แม่เล่าว่าพ่อได้รับคำสั่งย้ายให้ไปรับตำแหน่งที่ใหม่ตอนเดินทางไม่รู้หรอกว่าถนนหนทางจะเป็นยังไงเพราะว่าชื่อของสถานที่เป็นเหมือนนครอะไรเทือกนั้นน่ะแต่พอได้เดินทางไปจริงๆแม่แทบจะร้องไห้เพราะว่าถนนที่เดินทางเข้าไปมันช่างไม่ต่างอะไรกับเข้าป่าเข้าดงถนนสองข้างทางก็เต็มไปด้วยป่ารกชัดถนนหนทางธุรกันดารเป็นลูกรังในหน้าแล้งเป็นโคลนตมในหน้าฝนรถขนย้ายข้าวของได้ติดลมตลอดทางถนนบางช่วงบางตอนก็เป็นแอ่งโคลนพอมาถึงบ้านพักก็ทุลักทุเลเต็มทีสภาพบ้านที่อยู่ในชนบทมันไม่ได้สวยหรูเหมือนในเมืองหลวงมีหนำซ้ำขวาบ้านยังผุจากปลวกที่ทำรังจนเป็นเนินดินกัดกินข้างขวาจนผุแทบจะทะลุแค่เอามือดันเบาๆมันก็หลุดเป็นชิ้นๆแม่ขนของขึ้นชั้นบนของบ้านพักรวมทั้งลูกๆช่วยกันขนข้าวของเครื่องใช้หม้อข้าวเสบียงในการทำกินสักพักใหญ่เมียนายตำรวจที่มีบ้านอยู่ถัดๆกันก็เดินมาคุยด้วยที่บ้านนี่เพิ่งจะย้ายมาอยู่ใหม่อย่าลืมจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางบ้างนะโดยเฉพาะจอมปลวกข้างขวาบ้านน่ะแม่ก็งงงันกับคำพูดของเพื่อนบ้านที่มาเตือนแต่ก็รับฟังไว้ด้วยความน่าสนใจเพราะว่าแม่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันกับเรื่องของจอมปลวกแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรมากมายนักจนมาวันหนึ่งหลังจากที่พ่อเข้าประจำการเรียบร้อยแล้วหลังเลิกงาน ลูกน้องพ่อก็ตามมาที่บ้านมานั่งคุยแนะนำตัวกับชาวบ้านก็เลยกลายเป็นงานเลี้ยงย่อยๆพอมีงานเลี้ยงก็ต้องมีการดื่มกินกันตามปกติพอเล่าเข้าปากพวกบรรดาคอเล่าคอทองแดงที่ประจำการที่นี่มาเก่าก่อนก็เริ่มเล่าถึงเรื่องการออกท้องที่การลาดตระเวนของหน่วยอสบ้างตชดบ้างบางรายก็บอกว่าเจอผีสาวๆกลางป่าลึกจนตำรวจหนุ่มๆที่นั่งฟังกันอยู่อิจฉาที่ไม่ได้ไปเจอด้วยตัวเองแต่ว่าจุดจบของเรื่องมันก็น่าสยองกันอยู่ที่คนเจอบอกว่าเดินตามไปติดๆนางคนนั้นหายวับไปเลยกับสารร้างกลางป่าเท่านั้นแหละถึงได้รู้ว่าเดินตามผีอยู่ตั้งนานคนเดินตามก็ได้แบบเปรยๆกับเพื่อนมิน่าล่ะเดินตามไม่ทันสักทีไม่ใช่คนนี่หว่าลูกน้องนายตำรวจคนอื่นๆต่างก็มีเรื่องมาเล่าแต่ตอนที่แม่เอากับแกล้มมาให้พอดีก็ได้ฟังในเวลานั้นกลับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านพักนายตำรวจหลังหนึ่งที่ถูกรื้อไปแล้วดาบเริงเป็นคนเล่าเรื่องเมื่อก่อนตอนที่มาประจำการใหม่ๆตอนนั้นยังไม่มีบ้านพักเป็นแค่มากางเต็นท์นอนอย่างดีหน่อยก็อาศัยนอนกับชาวบ้านและที่ข้างบ้านนั้นก็มีจอมปลวกขนาดใหญ่มากๆดาบเริงไม่มีความรู้เรื่องจอมปลวกเห็นเป็นเนินดินสูงๆก็สงสัยเอาไม้มาตีเล่นจนเนินดินยุบตัวลงเห็นสัตว์เล็กๆวิ่งกันยั่วเยี่ยไปหมดจนเจ้าของบ้านมาเห็นก็ดาบไปทุบมันทำไมเดี๋ยวก็เจอดีหรอกมีอะไรเหรอครับจอมปลวกที่นี่มันมีอาถรรพ์นะสิเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไอ้จอนยังเด็กนะไอ้จอนนี่ลูกชายเจ้าของบ้านมันมาฉี่รถจนป่วยตัวร้อนไม่สบายไปหลายวันพาไปหาหมอก็ไม่หายจนมารู้ทีหลังว่ามันไปฉี่รถจอมปลวกก็เลยต้องไปขอโทษขอขมาโอ้จริงหรือพ่อเฒ่าผมก็เพิ่งจะได้ยินนี่แหละแล้วนี่ผมทุบรังมันพังนะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างก็ต้องระวังตัวหน่อยละนะดาบก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วต่อมาก็เกิดเหตุจริงๆเมื่อดาบออกลาดตระเวนผ่านดงไม้ไม่รู้ว่าคราวซวยหรือว่าเพราะอาถรรพ์ดาบโดนต้นไม้ที่หักไปพิงกับอีกต้นอยู่พอช่วงที่ดาบเดินผ่านมันหักผางลงมาฟาดเอาดาบกระเด็นไปหลายเม็ดทีเดียวผลก็คือดาบซี่โครงหักไป3-4เข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นเดือนแม่ได้ยินเรื่องที่เล่าก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ไม่ได้ถามหรือว่าโต้ตอบอะไรออกมาพอหลายๆวันผ่านมาแม่ไปบอกพ่อถึงเรื่องที่ปลวกมันกัดกินฝาบ้านจนเริ่มผุจนฝาพังลงมาเป็นแผ่นๆแม่ไม่ได้บอกพ่อว่ามีจอมปลวกอยู่ด้วยพ่อก็เลยว่าแค่ปลวกก็ต้มน้ำร้อนลวกๆมันก็ตายแล้วแม่กลับมาดูที่ฝาบ้านเจอรังปลวกที่สร้างรังจนกลายเป็นเนินดินขนาดย่อมๆริมฝาบ้านเวลานั้นแม่เองก็คิดไม่ตกว่าจะทำยังไงดีลูกน้องพ่อเป็นตำรวจมาเอาสัมภาระแผนที่ที่บ้านพักมาเจอแม่พอดีลูกน้องพ่อก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็รับอาสาแม่ช่วยขุดดินจอมปลวกออกไปทิ้งจนหมดแม่ก็เลยโล่งอกคิดว่าเรื่องมันจะจบกันไปแล้วจนผ่านไปอีกหลายวันพ่อกลับมาบ้านก็เล่าให้แม่ฟังถึงเรื่องลูกน้องคนหนึ่งโชคร้ายไปประสบอุบัติเหตุขณะที่เก็บกู้ระเบิดที่ทหารและตำรวจตชด.เขากู้มาแล้วเอามาทำลายเกิดการผิดพลาดโดนสะเก็ดระเบิดจนเนื้อหลังบริเวณหน้าขาหายไปเป็นแถบแถบแม่ได้ยินก็รีบถามด้วยความตื่นเต้นว่าคนไหนก็สิบตีพร้อมคนที่ให้มาเอาแผนที่มาหลายวันก่อนนี้ไงแม่ได้ยินเท่านั้นก็รู้สึกตกใจขึ้นมาทันทีเพราะตั้งแต่แรกๆ แล้วที่แม่รู้สึกหวาดกับเรื่องจอมปลวกจนมีคนอาสาขุดไปทิ้งให้แม่ไม่กล้าเล่าเรื่องให้พ่อฟังจนย้ายออกจากที่อำเภอนั้นมาอยู่พิษณุโลกก่อนที่จะมาอยู่สุโขทัยแล้วก็มาเจอจอมปลวกขนาดใหญ่ที่มีคนมากราบไหว้รวมทั้งชาวบ้านมาขูดเลขขอหวยจนทำเป็นเพิงใหญ่มีหลังคาแม่ก็เลยเล่าเรื่องให้ลูกๆฟังน่ะแหละพ่อถึงได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นแต่พ่อก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่ดีพ่อบอกว่ามันถึงคราวซวยมากกว่าที่บ้านเช่าที่สุโขทัยก็เหมือนกันในบ้านมีเสาตกน้ำมันจนเสาต้นนั้นเป็นมันดำทะมึนแถมพ่อเอาผ้าแพรผูกมัดไว้อีกลูกๆทุกคนก็ไม่รู้ว่ามีอะไรได้แต่สงสัยว่าเสาไม้ทำไมมันมีน้ำมันไหลออกมาทั้งที่เนื้อไม้ก็แห้งสนิทพ่อบอกว่าเป็นความเชื่อแต่โบราณว่าเสาตกน้ำมันมักจะมีอาถรรพ์เช่นเดียวกันถึงกับว่ามีวิญญาณสิงอยู่เหมือนกับที่เพื่อนของพ่อนะเขาเป็นทหารอยู่ที่นครสวรรค์ที่บ้านเขาก็มีเสาตกน้ำมันวันพระนี่มักจะมีอะไรแปลกๆเป็นประจำเป็นต้นว่า

ว่าจะมีคนช่วยออกมาได้ป้าเงี่ยมนี่น่วมไปหมดทั้งตัวและความเป็นคนมีอายุมากแล้วสภาพสังขารของป้าเงี่ยมก็ทรุดโทรมไปมากแล้วก็ยังต้องเยียวยากันอยู่ส่วนบาดแผลพกช้ำภายในซึ่งมองไม่เห็นนั้นยังคงต้องรักษากันอีกนานส่วนติ๋วเนี่ยถูกเหล็กตี3ทีผลคือกระโหลกศีรษะยุบเลือดสายกระจายเมื่อมีคนนำส่งโรงพยาบาลหมอก็ต้องนำเข้าห้อง ICU ผ่าตัดเป็นการด่วนเพราะว่ากระโหลกยุบเลือดคั่งภายในกระดูกไหปลาหักเมื่อการผ่าตัดผ่านพ้นติ๋วก็ถูกโกนหัวจนหมดสิ้นเพื่อรักษาบาดแผลส่วนที่สำคัญกระดูกที่หักก็ดามมาด้วยเหล็กลูกในตาของติ๋วเนี่ยต้องมองตรงแข็งทื่อไม่สามารถจะกรอกไปมาอย่างปกติได้เพราะว่าประสาทส่วนบนทั้งหมดยังไม่สามารถทำงานได้เข้าที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานเป็นเดือนครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นความตายของคนอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ลูกชายคนโตของลุงศักดิ์เป็นโรคชักใครขัดใจไม่ได้ชักจนขี้เยี่ยวแตกเหงื่อแตกหมดเรี่ยวหมดแรงสลบสไลด์ตัวอ่อนลุงศักดิ์ก็พาไปรักษาหมอต่างๆมากมายหลายที่ใครว่าดีที่ไหนก็ไปที่นั่นจนมีคนแนะให้ไปหาหมอคนหนึ่งซึ่งอยู่บ้านท่าอิดก็ไปหมอชาวบ้านหมอโบราณไปถึงแกก็พูดว่าโอ้มาเด็กก็ให้แกอุ้มพาเข้าห้องไปเลยแกจุดธูปทำการรักษาอยู่เด็กไม่ร้องแม้แต่คำเดียวตามธรรมดาแล้วคนแปลกหน้าแต่ต้องไม่ได้เลยลุงศักดิ์ก็แปลกใจมากพักใหญ่พาออกมาบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วเป็นลูกพ่อแล้วเอายานี่ไปเป็นยาสมุนไพรบดหยาบๆกินกับน้ำแล้วก็เสียค่ารักษาไป80บาทตั้งแต่นั้นมาเด็กก็หายไม่ชักอย่างนั้นอีกเลยก่อนโน้นก่อนที่เด็กจะชักนี่มันเริ่มจากวันนั้นเด็กอาบน้ำอยู่ในกะละมังแม่เด็กไปอุ้มขึ้นมาเด็กก็ไม่เต็มใจแค่นั้นก็ชักเสร็จแล้วก็ขัดใจไม่ได้เลยแม้ว่าจะเลิกชักแล้วแต่เด็กคนนี้เอาแต่ใจมากชื่อไอ้เนนตอนเล็กในโกนหัวโล้นเลยคนอยู่คนก็เลยเรียกกันอย่างนั้นเข้าโรงเรียนอยู่ชั้นประถมก็เกเรเพื่อนชกต่อยเขาปากคอแตกลุงศักดิ์ต้องไปขอโทษขอโพยผู้ปกครองเด็กอื่นอยู่บ่อยดุว่าสั่งสอนยังไงก็ไม่ฟังไม่เชื่อส่งไปให้ย่าดัดสันดานก็ไม่ได้ความย่าก็เอาไม่ไหวก็ส่งกลับวันหนึ่งก็พาไปหาพระจะให้พระช่วยอบรมหรือว่าท่านมีวิธีอย่างไรก็ขอให้ท่านช่วยด้วยพระรูปนั้นท่านเป็นพระหมอดูด้วยท่านก็เลยดูดวงชะตาเด็กให้ท่านอึ้งเลยพูดไม่ออกแต่ว่าลุงศักดิ์ก็ขอให้ท่านบอกมาเถอะรับได้ท่านก็เลยพูดแต่เรียกลุงศักดิ์เข้าไปคุยกันในกุฏิ2-2ไม่ให้คนอื่นที่ไปด้วยได้ยินวันนั้นไปกันหลายคนป้าจิตแม่ของไอ้เนนก็ไปด้วยมีน้าสาวไปอีกคนด้วยแล้วก็ตัวไอ้เนนเองลุงศักดิ์ออกมาหน้าซีดเลยแต่ก็ยังไม่บอกอะไรจนถึงบ้านถึงได้เก็บเอาไว้ไม่อยู่ก็บอกกับป้าจิตป้าจิตได้ฟังเป็นลมเลยหายาดมยาหม่องกันวุ่นไปหมดเสียงลุงศักดิ์บอกว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้มันอาจจะพลาดก็ได้ท่านอาจจะดูผิดก็ได้มันไม่แน่หรอกอย่าเพิ่งเชื่อแต่ว่าพระองค์เนี้ยนะเขาว่าแม่นมากดูหมอตรงเป๊ะเลยท่านทำนายทายทักยังไงก็รอให้ลุงศักดิ์เปิดเผยกว่าลุงศักดิ์จะพูดก็นานอยู่เหมือนกันหมอพระท่านบอกลุงศักดิ์ว่าลูกคนนี้จะอยู่กับลุงศักดิ์อีกไม่นานแล้วก็ไม่มีทางแก้ด้วยชะตาเขาขาดจริงๆให้ทำใจไว้ล่วงหน้าเลยหลังจากวันนั้นไอ้เนนจะทำอะไรพ่อแม่ของมันก็ไม่ว่าแล้ววันหนึ่งหลังจากไปดูหมอราวๆ7 เดือนไอ้เนนก็ไปตกน้ำตายทั้งที่ระวังกันอย่างกับอะไรไม่ให้คลาดสายตาพ่อแม่เลยก็ว่าได้เรียกว่าช่วงนั้นจะต้องมีคนอยู่กับไอ้เนนเสมอไปโรงเรียนก็ไปรับไปส่งกันไม่ได้ขาดฝากครูฝากพานโรงดูกันเป็นพิเศษเลยวันเกิดเหตุในโรงเรียนปิดเป็นวันอาทิตย์ไอ้เนนแอบหนีไปเล่นน้ำแม่มันไม่ทันเห็นเพราะว่ามัวแต่เอากระเจี๊ยบไปตากแดดหันมาอีกทีมันหายไปแล้วแล้วก็ออกตามหาทันทีบึงน้ำน่ะอยู่หลังบ้านก็วิ่งไปดูแต่ไม่เห็นก็ไปตามที่ร้านค้านึกว่ามันไปซื้อขนมก็ไม่เจอบ้านเพื่อนใกล้ๆก็ ไปถามหาทั้งหมดก็ไม่มีหาวุ่นไปหมดแต่ไม่พบคนอื่นก็ช่วยกันด้วยตกค่ำแล้วก็ไปเห็นรองเท้าแตะที่มันใส่อยู่ที่ริมบึงลงงมกันอยู่นานก็ได้ร่างไร้วิญญาณเขามันขึ้นมาตัวมันไปขัดอยู่กับต้นไม้ที่ล้มลงไปแช่ในน้ำไม่ต้องบอกว่าพ่อแม่มันจะเสียใจกันขนาดไหนวิญญาณมันมาหาแม่มันมาหยอกมายาวมาจักจีเอวแม่มันนอนหลับก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาร้องไห้โอ้โหคิดถึงลูกลุงศักดิ์ก็เหมือนกันไอ้เนนมาเกาะท้ายมอเตอร์ไซค์ตอนหัวค่ำที่แกไปซื้อบุหรี่แกรู้สึกว่ารถหนักๆหันไปดูก็เห็นมีคนซ้อนแต่หันไปอีกทีก็ไม่มีรถก็เบาคืนที่ทำบุญ7วันได้ยินเสียงของเล่นที่เก็บเอาไว้ในกล่องในห้องดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กขณะที่คนอื่นๆเขานั่งกันอยู่ข้างนอกก็มองหน้ากันเสร็จแล้วอีแก้วหมาที่เลี้ยงไว้ส่งเสียงหอนโหยหวนหน้าขนลุกขนพองหมาข้างๆบ้านก็หอนด้วยพอลุงศักดิ์เปิดห้องเข้าไปดูแกก็เห็นของเล่นกระจัดกระจายเต็มพื้นทั้งที่ก่อนนั้นมันถูกเก็บอยู่ในกล่องเรียบร้อยเออลูกเอ้ยเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ